Underground Huminan. Kyllä, se oli Huminan avaus. Juu. Kyllä. Mikäs kappale oli me kyseessä? Me kuunneltiin Weezeria siinä. Niin, kuunneltiin. Juu, ja se oli Say It Ain't So. Mutta kyllä se nyt vaan niin oli. Niin se oli. No, ei siinä. Päästetään Flaming Grooves seuraavaksi hillumaan tänne ja Teenage Head levyltään Scratch My Back. Niin. Thank you. but just a sits a little bit lower now. Scratch a man, you gotta scratch me, baby. You gotta scratch me, baby. You gotta scratch me, baby. Oh, fucking right. You know, feels alright. Said it's out of sight with your scratch, scratch. Hienoa bluesia esitti meille. Janet Heath hän se oli. Näinpä näin. Kappaleella Sugar Bee. Jos ei selväksi tullut, niin nyt tuli. Joo, sitten seuraavaksi meille tulee Cargo samannimiseltä levyltään. Kappale Finding Out. Eli otetaan nyt selvää sitten. Katella. Katella.

Nonni. Juu, siinä oli kyllä duunareitten vinkit viittomakieleen. Kyllä. Hyvät oli vinkit. Kyllä, niillä pärjää pitkälle. Joo. Ihan kansainvälisellä tasolla. Todellakin kansainvälisestä käsimerkistähän kyse olikin. Juu, mutta... Biisin nimi oli... Keso. Noni, siinä se tuli. Joo. No. Muistaakseni heidän toiselta EP:ltään Avausraita. Nonni. Joo. Ja sitten. Ja. Tota. Niin. Sitten... Seuraava rykäsy. Sieluni vaatii nyt humppaa, eli eläkeläiset esittävät sen nimisen kappaleen. Ai, sieluni vaatii humppaa. Kyllä. Selvä. Thank you. hävisi Nightmares on Wax, mm-hmm. Smokers Delight-levyltä. Jostain tulee jäätelöauto. Kyllä, kuulostaa aivan siltä. Joo, biisi oli Pipes Honor. Sellainen. Mm-hmm. Tyypellä on ollut vähän enemmän studioaikaa, että no vedetään nyt vähän hitaammalla tahdilla tää biisi. On niin hyvä bassosoundi, että kyllä no, sitä oli semmoinen punkraita, mikä kesti 30 sekuntia. Niin. Joo, mutta se vähän venytettiin. No niin, seuraavaa ei venytellä varmaankaan. No joo. Ei tämä on orkesteri, minkä olen nähnyt ihan Jagal. Oli Ilosaaressa joskus kauan sitten. Okei. Ja mä en edes tiennyt, että nämä ovat esiintymässä ja olen tiennyt bändin 90-luvun puolivälistä saakka. Jaha, olipas siinä ja alustus. Sit, ne vaan yhtäkkiä soitti siellä, se oli siistiä. Oli varmasti. Ja bändihän on Us Three. Joo. Ja milläs kappaleella he tulevat meille nyt esiintymään? No tää on tämmönen tunnelman luoja nimeltään Come On Everybody. Jaha. Get Down. No niin, toi oli vielä hyvä lisäys tuohon, että tää ei ole niinku versio Eddie Cochranin kappaleesta. Ei. Joo, no niin, kuunnellaanpa. Väärä biisi. Jaha. Joo. No. Monesko se oli? Siis no voidaan me kuunnella toi Sonic Youthkin nytten. Se okay. Oli nimittäin Sonic Youthin Starfield. Joo. Road. Niin laitetaan nyt sen jatkoon. Niin, se ensin. Us Three tulee sen jälkeen. Joo. Nonni. Baby, it's a party. Shake it, funky, ain't it? Yeah, the

We'll be right back. Thank you. Thank you. No olkapa hyvä. Siinä meille esiintyi Mendelbaum niminen yhtye ja toi oli vuodelta 1969. Soundesta päätellen livekin vielä, kun siellä oikein hihkuttiin ja läpyteltiin. Niin, ellei ne ole frendejä siellä studiossa. Niin, totta. Mutta kyllä siellä suuret, pienet, karvaiset kädet läpyttivät menemään. Joo, Mendelbaum ja Lost Hope oli biisi. Joo, toiveikasta meininkiä, eikö vaan? Mä jäin miettimään vaan sitä, että mistä sä kuulit, että ne oli karvasia ne kädet. Kuuliko sä joku semmoisen? Kyllä mä kuulin karvoja suhina. Karvat viuhu. Juu, kyllä sieltä tuli se karvoja suhina ihan selkeästi taustalta. No, se on niin. Hyvä, että on tarkka kuulo. Kyllä, ikävä kyllä. Tuli otettua vaikut pois korvista ja näin kuulo parani. Okei. Okay. Juu, mutta ei kannata mennä turpakauniiksi muuttumisleikkiin, kun Anneli meni ja muuttui ihan Aarnen näköiseksi. Ja se ei liittynyt sitten mitenkään mihinkään. Seuraava kappale, please. Seuraavaksi meille esiintyy Grant Green kappaleellaan yes. Alone Together. No niin, ja näin se menee. Thank you. emotions ever bother you? Every time you hear my name, well, try and think of all that I've gone through, and then you hang your head in shame. Someone came along and took my place. Then you gave me all the blame. Well, you should go somewhere and hide your face, and then hang your head in shame. Said I was the only one. Was it just your little game? Little game. Now look back on all the harm you've done, and then you can hang your head in shame. I should hate you, but I love you still. In my heart I kept a flame. Oh, you'll be sorry, darling, yes you will. And you're gonna hang your head in shame. Sillä lailla Ray Charles meille esiintyi, ja ei ollut muuten rakkauslaulu, vaikka saattoi hieman siltä kuulostaakin, kenties. Ai joo. Joo, vähän julma oli tuo kappale nimeltä, mutta levy oli siis Modern Sounds in Country et Western Music volumes 1 et 2. Joo, toi oli Hang Your Head in Shame. Niinpä niin, tuskin se kauhean rakkauslaulu sinänsä, tai kauhean rakkauslaulu se voi ollakin. No, mutta mikä seuraavaksi? No niin, just se Bronkittiklubi. Juu, Bronkittiklubi kokoontuu. Mitäs? Joo. Niin. No mutta, seuraava biisi. Mikä? Sonic Youthia kuunneltiin, niin nyt kuunnellaan sitten Soonista Nuoruutta. No joo. Mutta musiikki on kyllä aika erilaista kuin Sonic Youthilla oli. Mutta kuitenkin, Soonin nuoruuskappaleella on Naulat. Naulat. Naulat. No niin, naula päähän. We'll be right back. jee. Kyllä vain, jeepä jee. Siinähän meille esiintyi erittäin tunnettu ja tuttu The Dave Brubeck Quartet. Näinpä näin, kun sitä tulee aika ajoin soitettua. Mutta joo, toi biisi oli Pick Up Sticks levyltä Time Out. Joo, nostakaa tikut, kepit ja muut astalot. Juu, mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi kuullaan Doorsia. Jaha. Hieman harvinaisempi kappale. Okei. Okay. Ja no ehkä se johtuu kappaleen teemasta, että se ei ole varsinaisesti sinkuksi aikana singahtanut, koska kappaleen nimi on Go Insane. Jaaha, no ymmärrän kyllä tuon 60-luvun puritaanisuuden. Kyllä, kuunnellaan, niin tiedetään. Now once I had a little game, I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. Well, I mean the game. I'm going insane. Oh! Try this little game. Just close your eyes, forget your name, forget the world, forget the people, and we'll erect a different steeple. Yo, yo, Ice, what's poppin', G? I'm just cooling out, Shiny Mac. I was listening to your demo tapes, man. You sound kind of hype, man. You're gonna blow up this year, boy. Yeah, you know I wanna come out. I wanna go on tour with you, man. Yo, Holmes, man, touring ain't what it's all cranked up to be, man. It's a little different than you think, man. Yo, so what is it really like, baby? It's 8 a.m., I roll out my silk sheets. Get fly crash the limo backseat. Looking in the faces of some ladies that I never met. On the interview tip, no sweat. They ask me questions, I throw the words back. They say they write facts, I know that's bullcrap. They're kicking drama, but the drama's my middle name. That's the price you pay for big fame. The cellular phone rings, don't wanna pick it up. But it's my J-O-B, I gotta kick it up. Another damn reporter on the line with the word quiz. I gotta show, cause I'm living the showbiz. Out the limo to the plane in the pouring rain. I hate flying, but there's no time for slow trains. Another show to do. Gotta catch my crew. They left last night in the bus around 2. The place a small one, no fun at all. Bounce around the air like a tennis ball. When it touches down, I wanna kiss the ground. But it's time to wreck the new town. Get to the arena, meet up with the crew. They tell me all the speakers blew. The cordless don't work, sound man's a jerk. Somebody's gonna get hurt. I'm crazy mad, but my fans want autographs. I turn my angry frowns into fake laughs. I can't be rude, cause they won't understand. I ain't human no more, I'm a Superman. You can try, but you'll never understand this. You can try, but you'll never understand this. Try and try, but you'll never understand this. The lifestyles of the rich and infamous. Alright, you got 5 in stores to do. Then after that, you got a photo session right on, yo. Rap masters spin, I don't know. There's a fucking bunch of people out there wanna see you. 4 hours of showtime, oh well. I might as well check in the hotel, get a little record before it's time for us to play. Tim's brothers standing in the hallway, all with demo tapes, they need the hookup. They heard that I was the one to look up. I can't bitch them cause they already saw me. I put my head down, maybe they'll ignore me. No chance. Ice, what's going on? I listened to 25 songs, and after that the brothers still wouldn't leave. They started looking at my TV. I was gonna break down if they didn't check soon. Snuck across the hall and crashed in E's room. But then this freak came in, thought I was E. Straddled her legs across me, ripped off a box, put her breast against my face. Started gyrating her waist. Sound fly like a hype sex thriller. But see, she looked like Godzilla. Pushed her off me, homegirl hit the floor. This is what it's like on tour. I hit the hallway, it was crawling thick. Can we take this picture real quick? Jumped to a pose that I used a million times before. Took pictures with the whole damn floor. I couldn't say no, not to my fans. You see, they wouldn't understand. You can try, but you never understand this. Try and try, but you never understand this. You can try, but you'll never understand this. The lifestyles of the rich and infamous. All right, will somebody get these fucking hoes off the bus? Get the goddamn girls off the bus. No more backstage passes. Who's guest is this? Get everybody out of the room. The hotel's gonna throw us out. Where's Ice T? He's got to sign some more pigeons up here. Evilly lost the fucking records. What's going now on? Now it's showtime. Time to flow time. Evil off the records, but we still gotta go time. The house is packed. Everybody's on their feet. So I say throw on Rakim's beat. E hits the fader and the crowd is lit. I start busting off some new shit. The stage is so smoky that I almost fall off. I start inhaling it. I'm trying not to cough. I'm catching problems from every angle. The mic cords are tangled. I try to flow smooth, but my words are mangled. Damn near slipped and broke my ankle. If that ain't enough, the police are hawking. Listen real close to the words I'm talking. They wanna put a brother like me in the back seat. Jump across, I curse the beat. They wanna tap my phone, wanna keep my crib bug. Call all my homies, felon and street thug. You might say I think this lifestyle sucks. I wouldn't trade it for $1 million. Although it's all not glamour and clean, it's still my dream. You could try, but you never understand this. The lifestyles of the rich and infamous. Yo, this is dedicated to all my fans to support Ice-T and the Rhyme Syndicate. Peace, I love y'all. The lifestyles of the rich and infamous. No niin. Noi. Se oli Ice-T, Lifestyles of the Rich. Minä Ice-Tinkin. Kyllä, kyllä, Ice-T. Lifestyles of the Rich and Infamous kappaleellaan. Ja levyltä OG, Original Gangster. Joo. Joo. No sen kunniaksi, että sinä soitit räppiä, niin kuuntelemme seuraavaksi Eddie and the Hot Rodsia. Jaha, jaha. Kyllä. Kuulostaa. Biisin nimi ei kyllä liity suhu hirveän tehokkaasti. No. Se on nimittäin Teenage Depression. No kyllä se liittyy joskus silloin kauan sitten, mutta en mä sentään ihan niin vanhaa kuin Danny, kun Dannyhän on The Godfather. Jep. Ainakin toi yksi meemi, kun ilmestyi juuri joku. No, mutta kuitenkin. Kuunnellaan Eddie and the Hot Rods. Don't you hang me up now with none of that shit. ways, you see. I've stuck by him and he's a sticking by me. Well, goodbye, honey, be thankful you're free and that you're not stuck with old trouble and me. Trouble and me, we keep a bumming around. I'm picking them up and laying them down. Well, officer, we're only passing through town, looking for something that we've never found. Trouble and me, we're old buddies, you see. I've stuck by him and he's a sticking by me. Well, goodbye, honey, be thankful you're free and that you're not stuck with old trouble and me. About that time he came back with a bound, and trouble and me had to find a new town. Trouble and me, we're old buddies, you see. I've stuck by him and he's a sticking by me. Well, goodbye, honey, be thankful you're free and that you're not stuck with old trouble and me. Jihaa, siinä oli kuule, jep jep, päivän country annos kaiketikin, tai sitten, joo, mutta se oli siis Buck Owens ja Trouble and Me, koska edellisen kappaleen jälkeen mun mielestäni tuo sopi hyvin siihen, ja I've Got a Tiger by the Tail -levyltä, semmonen kappale. Tiikeri on purussua hännästä. Niinkö? Ei mulla ole häntää. Niin enää, kun se tiikeri purisi. Niin, vaikka tuossa sain tiikerin hännästä, no niin. Kuulla Kännet hiittiä toisen kerran tämän ohjelman aikana. Joo, sitten kuunnellaan. Ja kappale on tällä kertaa TV Mama. Okei, TV Mamma. Kyllä. Juu. Telkkari mood. Go ahead. Make me scream. I just do one more time now. Peace, love and understanding. Ei siinä niin laulettu edes, mutta se oli Three Men Army. Peace, love and understanding. Just näin. Joo, kolmen miehen armeija esiintyi A Third of a Lifetime-levylteen. 10. kappale, Together. Joo, yhdessä ja niin poispäin. Mut, no, seuraavassa sitten. Armeijassa on vähän enemmän porukkaa ja niillä on reippaampi ote. No niin, mikä armeija on kyseessä? St. Moore Paramedics. Aha. Ja se esittää meille kappaleen Zombified. No nonni, nyt rytisee. Go! sinne haihtui. I seek heis. Hei hei. Hei hei heis. Joo, se antoi hyvän elämän ohjeen tuossa kappaleessa, vaikkei sanonut mitään, mutta kappaleen nimessä Be Yourself. Ja tämähän oli Shaft soundtrackiltä. Joo. No. Hyvä leffa. Kyllä, ja kyllä. Kova jätkä. Kyllä, joo, mutta ehkä ei nyt tule kuitenkaan leffamusaa seuraavaksi. Veikkaisin. Ei tule. Ei, ei. Maalaamiseen liittyvä kappale. Jaha. Jonka meille esittää Slayer. No sit tulee hempeitä, juu. Tuosta tuutu laulua meille. World Painted Blood. Nonni, se on juuri tämä. Kyllä. We'll be right back. I'm gonna go get some. Näin siinä käy, kun mielenterveyshuollon ulkoistaa meille. Kyllä joo, Dorsihan vähän varotteli jo tästä aikaisemmin tuossa. Kyllä vain, ja tässä nyt osoitettiin todeksi se, että hulluksihan tässä ollaan tultu. Se oli Dropping Gristle, Five Knuckle Shuffle oli biisi, ja DOA, the third and final report of the Dropping Gristle levyltään. Ai aha. Joo, semmoista mentaalimusiikkia oli siinä. Ja tuota, seuraavaksi erilaista mentaalimusiikkia. Kyllä. Joo. Ja mitäs? Jo toistamiseen tämän lähetyksen aikana meille esiintyy tanssiorkesterieläkeläiset. Näinpä näin. Tulkitsevat HIM-orkesteria. Näyttävät, kuinka biisi oikeasti piti soittaa. Tämä kappale on nimeltään Humppa Perhonen. Mikä Humppa Perhonen? Kyllä. Selvä. Parketilla liho. Ai, ai, ai. Jees, jees, siinäpä oli hienoa soitantaa. Näin on. Kyllä, se kyllä. Oli Fireballs. Joo. Kappaleellaan Vaguero. Vaguero. All right. Joo, seuraava vähän samantyyppistä meininkiä. Nimittäin Marty Robbins on tehnyt levyn, jossa, jonka nimi on siis Gunfighter Ballads and Trail Songs. Joten tässäkin Vaguero tai jotain se Vamosta. Se menee villilänteen, toi oli surfia. No niin, mutta tää on villilänne ja niinpä niin, ja ihan sitä villimeininkiä, kun jengiä ripusteltiin kaulastaan roikkumaan. Oi niin, tää aikoi. Oi oi, oli se hauskaa silloin joo. Lynk oli se tuomarilynksi ja jotain tän tämmöistä. Mutta joo, seuraava kappale on ikimuistoisesta esineistä, jota pystytettiin toreille ja turuille, jotta saatiin ihmisiä roikkuvan kaulastaan. Mikä? Näin. McDonald's. Ei helvetissä. Sinne voisi kyllä mennä roikkuun kanssa niihin kusikaariin, mutta tämä seuraava, The Hanging Tree. Mm. Hirttopuuta kehiin. I came to town to search for gold, and I brought with me a memory. And I seem to hear the night wind cry, go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be. Hang your faded dreams on the hanging tree. I searched for gold and I found my gold, and I found a girl who loved just me, and I wished that I could love her too, but I'd left my heart on the hanging tree, I'd left my heart with the memory, and a faded dream on the hanging tree. Now there were men who craved my gold and meant to take my gold from me. When a man is gone, he needs no gold. So they carried me to the hanging tree to join my dreams and a memory. Yes, they carried me to the hanging tree. Really live, you must almost die, and it happened just that way with me. They took the gold and set me free, and I walked away from the hanging tree. I walked away from the hanging tree, and my own true love, she walked with me. That's when I knew that the hanging tree was a tree of life, new life for me. A tree of a hope, new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree, the hanging tree, the hanging tree. We'll be right back. Mitä täällä soi? En tiedä kyllä. No se on mun puhelin. No niinpä tietysti, mutta tuo äskeinen soi erittäin hyvin. Joo, se no. Oli Infectious Groovehan siellä. Meuhkasi menemään. Juu, Led Zeppeliniä siinä tulkittiin ja... Kyllä. Mun mielestä oli Immigrant Song. Kyllä, parempi kuin alkuperäinen. No, vähintään yhtä hyvä, kyllä. Näin on. No ehkä se johtuu siitä, että sitä alkuperäistä on tullut kuunneltua niin paljon, että se on suorastaan puhki kulunut mun korvissani. Niin. Mutta oli se hieno versio ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta se meni jo. Joo, näin meni, näin meni. Tää ei ole vielä mennyt, mutta tulee, menee kohta, kunhan on tullut ensin. Eli Lenny Kravitz, Strut-levyltään, toinen kappale, The Chamber. Joo, se on kiva, kun on noin lyhyt kappaleen nimiä. Joo, mutta tämmönen. Chance, then you put one in the chamber. No niin, se siinä oli Udo se. Kyllä. Ja Burning Heat. Jos ei tullut selväksi. Niin kyllä. Näinpä näin, sen saitte kuulla seuraavaksi. Udo taas äänessä, mutta ei Udona. Niin, tai siis, no onhan se nyt tavallaan. Mutta niinpä. Ei siis soolo, ei, joo, tää ei ole nyt soolo, vaan tää on hänen varsinainen yhtyeensä, eli Accept. Kyllä, kyllä, vanha kunnon Accept. Se on varsinaisempi, jos se on se omalla nimellä oleva bändi. Udo. Niin, mutta se on se soolo. Se on eri kuin toi bändi. Okay. Accepthan tuli ensi tunnetuksi ja sitten Udo lähti soolokiertueelle ja tekee no, soolohommia. Ja Accepthan soimaan. Juu, levy on Predator ja siitä 9. kappale Take Out the Crime. Että näin. Minä kuulin. Se oli loppurämäys. Kuului siihen kappaleeseen. Niin, ja tuota noin, rakkaat kuulijamme, tee yksi sieltä suposta. Niinpä niin, pitää vielä monikossa sanoa. Ja sinä. Ja minä. Joka juuri katsot radiota. Kyllä. Radiosta on hyvä katsoa pornoa. Niinpä niin, ja se yksi jakomielitautinen supon helvettiä? Työntekijä. En mä tiedä. Ohjelma loppuu ihan just ja laitetaan okay. Vikat biisit, joten... Kuunnellaanpas vaan punkkia sitten. No punkkia siihen ja... Juu, Negative Approach esittää meille kappaleen Nothing. Okei, ja jos ehtii, niin sitten tulee vielä te Parsycle, tai Parsycle, mikä toi on, mä näen huonosti. Olisit soittanut sen vaan niin kuin perään. No olkoon, no niin, nyt tulee punkkia ja hei nyt. Joo, aivan. Negative Approach ja moro. Mo. Mama remix is whack, man. It sucks dick, yo. Are you ready? You ready? I love it. It sucks dick, bro. That shit is just whack. How could you guys go out like that? You guys are so suck-ass. Wait a minute, dude. Hey, you there? Yeah. Hey, man, fuck it. I'll just be up there in 20 minutes. All right, that's cool. Peace, love. Guess what, guys? What's up, man? Friends on his way.